baš. Moje bukurao si ti mi hodimo, umbijemo se baš. Vedem hrn neki štepa, rezja pjoku nijaki šlja. Iše barde si ci deti, ah, pik mëndeti. Jam ga trini barde si, unë si ti turqisht nuk di. Kalla, lypë në për qarëshi. Unë i humbur me Stambolit, fiqen vish për ty. Jam nga trini bardhezi, unë si ti turqisht nuk di. Mu afrua një fjallë ma foli. Shqiptare, a shpirtin në kal. Jam i humbur në me Stambolit, tu i kërku dy sy të saj. Ma e bukur.